Evet. Evet. Eş. Be, be, be. Aş, aş. Le scoop sin combo zara kok. Sa sei putu nun. Na gabi ne vosho. Sa pila num kulu. Ya bestela ma five up. Ishi chupop sin om tool. Schai vilanga lizel shonu. Anta bize no malum ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu. U ant anga zugu tumalumu katumuntu. Ngoba ngale soskat gwenza galan ziwa murtu. Ukok amku zumalumu but still ziwa murtu. Wena waunge nzenjana ubu bona ziwa murtu. Ewa ziwa murtu. Yeah. Ziwa murtu. Waunge nzenjana ziwa murtu. Les coupes in kumbuza da kok. Sa sei putu nun. Nga gabi nevosho. Sa pila num kulu. Ya bestela ma five up. Ishi chupok sing om tool. Schai vila nga lizel shonu. Anta bize no malum ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu. Slala nginombol Spetta bonokol Buno koloko Ritori dinotol Sbulansa kokot Tula nyeko poz Aibudansa totoba Buga ngenik poz Shuban masenkon Vugan mabengbon Who got the best songs Ubala leyon Aubuza baksol Kruva bakbon Zoshuba laukon Aipuza naiko Zongvu manyakol Stru baba shok Lesku pusya shok Singkumbu zumun kakoko Ziwa murtu. Ewa Ziwa murtu. Yeah. Ziwa murtu. Waunge Nzenja Ziwa murtu. Ziwa murtu. Les coupes in kumbuza da kok. Sa sei putu nun. Nga gabi nevosho. Sa pila num kulu. Ya bestela ma five up. Ishi chupok sing om tool. Schai vila nga lizel shonu. Anta bize no malum ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu. Ziwa murtu.